लड़कियों के वालिद ने कहा, मैं चाहता हूं कि आपका निकाह कर दूं अपनी इन दो बेटियों में से एक से, इस अहद पर कि आप मेरे पास उजरत पर काम करें 8 साल तक, फिर अगर आप 10 साल पूरे कर दें तो वो आपकी तरफ से एहसान है, और मैं नहीं चाहता कि आप पर कोई मुशक्कत डालूं। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे नेक लोगों में से पाएंगे।